mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan. Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen. Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot. En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? 538 Nieuws. 10 uur. Ik ben Florentien van der Meulen. In Denemarken zijn rond de 20 gewonden gevallen bij een treinongeluk. 4 gewonden zijn in levensgevaar op het spoor ten noorden van Kopenhagen. Botsten vanochtend 2 treinen frontaal op elkaar. Hulpdiensten hebben iedereen eruit gehaald. Hoe het met de machinisten gaat is niet bekend. In Kwinshul bij Den Haag zijn 2 auto's op elkaar gebotst en daarna allebei in het water beland. In elke auto zat alleen de bestuurder, dus er waren verder geen passagiers. Hulpdiensten hebben de 2 uit het water gehaald. Hoe het met ze gaat is niet bekend. En voor een zedenzaak bij een zorginstelling voor mensen met een beperking in Loenen onder Apeldoorn is een man opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. Het was al bekend dat een medewerker zich seksueel grensoverschrijdend zou hebben misdragen. Daar waren meerdere aangiftes over binnengekomen. De medewerker is op non-actief gesteld. Gaan we naar het weer. In het noorden eerst nog bewolkt. Daarna breekt overal de zon door. Van noord naar zuid wordt het 12 tot 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio 538. Dankjewel, Flo. Tijd voor het verdere verkeer van Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor Duitsland. Even 7 minuten wachten voor je binnen mag. En hetzelfde geldt voor de A12 Oberhausen richting Arnhem. Daar ook vertraging van 5 minuten dan tussen Duiven en Westervoort. Flitsers, de A2 Utrecht-Amsterdam 33,5. A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom 237,8. En de A7 Groningen richting Duitsland 206,8. A16 Rotterdam-Dordrecht 27,3. A16 Breda-Dordrecht 40,3. De A18 Varsseveld-Didam 190,4. A22 Velsen-Beverwijk 9,4. A28 Zwolle-Maan-Beppel 106,4. A28 Hogeveen-Assen 162,1. En de A59 Os-Den Bosch bij Os 156,1. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is burgernottie. Duurpenottie, we lekker in een potie. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Koeko. De Lulu. Gek. De sprint terug voor de iPhone 17e voor sterke features en een slimme keuze. Nu voor €679. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn Lagrau. Goedemorgen, 3 minuten over 10. Dutch 1000 met Gerspert Doel, met Gordon, met The Sun Club. Met Bluff, maar nu eerst met Carlos de Silmarillia. Hoor je nieuwe 538. Radio 538 Dutch 1000. 178. Van Bloemendaal tot Bluff. Heel Nederland kleurt oranje met de 538 Dutch 1000. 177. André Hazes nog met Wat is dan liefde? Nou, daar komt Pascal de filosoof Jacobs overheen met Nou jongen, alles is liefde. 538 Dutch 1000. We hebben 177 in de Dutch 1000 op 538. In 2007, toen dit nummer uitkwam, was echt werkelijk waar alles liefde rondom Bluff. Je had die film natuurlijk, Alles is liefde, waarvan dit de soundtrack was. De single heet Alles is liefde. En als klap op de vuurpijl stond het ook nog op het album wat Alles is liefde heette. Love is in the air in de Dutch 1000 hier op Radio 538. Mijn naam is Martijn, op de plek van Dennis. Welkom bij de lijst met de crème de la crème van de Nederlandse muziek. Het neusje van de zalm. Of als het iets meer binnen het Koninkrijk der Nederlanden houden... de bami-schijf uit de frituren selectie. Hey, zometeen nog meer hits van eigen bodem. Wat denken wij van een gouden ouwe van Gordon? Wat extra zonnestralen met de Sun Club, die komen er ook aan. Maar eerst een rapper... die op zijn zachtst gezegd een gat in zijn hand heeft. Nou, sterker nog, misschien is er zelfs helemaal geen hand meer over. Want toen Gers Padoel ooit iemand op straat zag lopen met een vette merkzonbril op... waarvan hij dacht, die kost denk ik 300 euro... liep hij naar die gozer toe en zei... ik wil die bril hebben en ik geef hier ter plekke 500 euro. Uitstekende deal voor die gozer. Sindsdien ben ik er niet meer helemaal zeker van dat deze rit over een dame gaat... want blijkbaar neemt Gers dus alles mee wat hij tegenkomt. Gers Padoel, hier is Ik Neem Je Mee. 538 Dutch 1000 Radio 538 176. Ik denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk

Even bij je zijn in de Dutch 1000. Voor de volgende hit die eraan komt, neem ik je heel even mee terug naar het jaar 1997. Een vrij memorabel jaar. Niet alleen omdat iemand het woord weblog voor het eerst gebruikt in 97, maar het was ook het jaar van de Elfstedentocht. En het was ook het jaar waarin er een ontzettende zomerhit wekenlang de hitlijsten domineerde. Het contrast vind ik zo apart. Het gaat over deze. De Sun Club. En de fiesta de los tamborileros. Ik spreek behoorlijk Spaans, dat hoor je wel. Nummer 174 in de Dutch 1000. Geef niet wat jij blijft voor.

71. Marco Borsato in de Dutch 1000. De bestemming op 538. De 538. Stemmenjacht. We zoeken nog steeds een bestemming voor 40.000 euro. Wie weet het IBAN-nummer van Elise wel. Elise, goedemorgen. Goedemorgen. Zenuwachtig of ben je zo zeker van je zaak dat je denkt, nou, binnen 23 tellen ben ik gewoon 40.000 rijker? Nou, ik weet het wel bijna zeker. Oh, dit is wel iemand die weer spreekt vanuit vertrouwen, hoor ik. Ja. En wist je het meteen? Heb je er lang over moeten nadenken? Heb je mensen betrokken in je zoektocht? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk heeft mijn vriend het gevonden. Ja. Want die luistert zijn podcast en die had gelijk zoiets toen hij die stem hoorde van, nou, dat is hem. Oh. Dus heb ik me opgegeven. En betekent dat zometeen ook 50-50 delen? Of zeg je, nou, lieve vriend, ik haal de kastanjes uit het vuur? Daar praten we nog even over thuis. Nee, wel delen hoor. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd welk antwoord je gaat geven. Laten we eerst nog even één keer luisteren naar de stem in koffer 10. Leuk. Leuk. Nou, wie heeft jouw vriend ingefluisterd? Michiel Vos. Michiel Vos, de Amerika-deskundige. Ja. Ja, we gaan het checken. Ik weet het ook niet, joh. Dat is een jury, kom maar in. Ik ben heel benieuwd. Het antwoord is... fout. Oh, jammer. Ja. Ik weet niet of hij daadwerkelijk naar die podcast zat te luisteren, of misschien stiekem toch naar een andere. Maar het antwoord is niet goed. Je krijgt wel de postcode letter en reiskoffer. Die gaan we naar jullie opsturen. Probeer het nog een keer. Ja, komt goed. Dankjewel. Oké, fijne dag Elise vandaag. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Michiel Vos voegen wij ook toe aan de lijst met foute antwoorden, die je altijd even kunt checken online, hè, voordat je opgeeft in de app van 538. Volgende ronde, nieuwe kansen. Dit is de Dutch 1000 op 50, maar nu direct en Hungry for Love. Please confuse my heart, abused, I wake up alone. I see coffee cups and washing up, reality is home.